Kamień katyński po konserwacji wrócił na plac zamkowy w Warszawie. Kamień upamiętnia ofiary zbrodni katyńskiej i wszystkie ofiary totalitaryzmu sowieckiego. Filip Frąckowiak, stołeczny radny i dyrektor powstającego Muzeum Zimnej Wojny, w rozmowie z Polskim Radiem przypomniał, że inicjatorem ustawienia tego pomnika w centrum stolicy był Ryszard Kukliński. Jest to pierwszy pomnik katyński w Warszawie, nie licząc krzyża w Dolince Katyńskiej na Powązkach. Tak jak mówi inskrypcja na tym pomniku, pamięci żołnierzy Wojska Polskiego zamordowanych po 17 września 1939 roku na terenie całego Imperium Zła. Inicjatorem tego pomnika był ówczesny pułkownik Ryszard Kukliński, Józef Szaniawski, jego pełnomocnik, ostatni więzień polityczny PRL, a także Komitet Katyński na czele z panem Stefanem Melakiem. Jak dodał Filip Frąckowiak, na miejscu jeszcze w tym roku mają pojawić się także tablice historyczne w obcych językach opisujące wydarzenia, do których doszło w Katyniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia jedynie na południowym wschodzie pogodnie, późnym wieczorem do Polski dotrze front atmosferyczny, który przyniesie burze z gradem, także silne opady deszczu. Najbardziej niebezpieczne zjawiska atmosferyczne w ciągu najbliższych godzin wystąpią w województwach dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, ale także w zachodniej części województw mazowieckiego i we wschodniej części pomorskiego. Tej nocy od 12 stopni na północy i zachodzie, 16 w centrum, do nawet 22 stopni na Podkarpaciu. No a jutro w ciągu dnia pochmurno z większymi przejaśnieniami na wschodzie. Poza tym będzie padał deszcz, na zachodzie możliwe intensywne opady i burze. Te najsilniejsze burze jutro w ciągu dnia mogą wystąpić także we wschodniej połowie kraju. Wiatr północno-wschodni słaby, nad morzem umiarkowany, no ale w Karpatach i tu wyliczanka do 70, w czasie burz w porywach do 80, a lokalnie na południu kraju do 90 km na godzinę. Jutro ogromna rozpiętość temperatur od 15, tak. Jutro od 15 stopni na zachodzie, około 20 na wybrzeżu, 26 w centrum, no ale już 30 na wschodzie, do nawet 34 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 15. Kłaniamy się w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest gitara? Jest, już ją słychać. Dobrze. Jest perkusja? Dochodzi? O to chodzi, jak to zwykle mówię, no i gitara. Kłaniamy się Państwu w nowym tygodniu. To jeszcze za momencik, prócz gitary i perkusji, wokal. Zagryzam się sama w sobie i rozbieram się, by wziąć to, co chcę. Chyba puszczam się. Ten obejmował tak, a tamten to wszystko boli mnie. 11 minut po godzinie 15. Słońce, no w wielu miejscach za chmurami, także deszczowo. Słońce zajdzie po 19.30, a dzień potrwa prawie 14 godzin. Dziś imieniny Aurelii, Patrycji, Aleksandra, Augustyna i Januarego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Sierpień pogodny jest dla winogron wygodny. Mówi mądrość ludowa na dziś. Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, także Święto Lotnictwa Polskiego, o tym jeszcze będziemy mówić, no i Dzień Muszki. No, jak Święto Lotnictwa, to wiadomo, to pod muszką, rzecz jasna. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Krzysztof Sagan, Piotr Łodej. Kłaniamy się w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Audycja Zapraszamy do Trójki, czyli to, co trójkowy słuchacz popołudniową porą, być może wracając z pracy do domu, wiedzieć powinien. Audycja oczywiście z Państwa udziałem, mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, smsowo 71335 i telefonicznie 22 i 7 3. To oczywiście, co nas interesuje, nie tylko te ważne sprawy krajowe czy zagraniczne, sportowe, ekonomiczne i drogowe, ale także pogodowe. W weekend nad Polską przeszła kolejna gwałtowna fala opadów i burz, powalone drzewa, zerwane dachy, przerwane imprezy masowe i zniszczenia liczone w milionach złotych. A dynamiczną pogodą zainteresował się nasz reporter. O, właśnie o tym mówiłem. Nasz reporter Michał Kowarski. chwilę grozy przeżyli uczestnicy Rock Reggae Festiwalu w Brzeszczu. W Dębicy trzeba było ewakuować 4 osoby ze szpitala z powodu braku prądu. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiecie bielskim, mieście Bielsko-Biała, powiecie cieszyńskim, powiecie bieruńsko-lędzińskim i mieście Tychy. Brygadier Aneta Gołębiowska, rzecznik prasowy komendanta Śląskiej Straży Pożarnej. Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych i połamanych drzew oraz wypompowaniu wody z zalanych dróg i posesji. Przybyła pierwsza burza, to nie był deszcz, bo to było tak lozrynne, nie? A za pół godziny przyszła druga, jak gichło, bo te wody z góry przyszły tutaj. Tu szło place, metr wody. Tu jest sklep zatopiony, płoty poprzewracało. Armagedon. Jak 70 lat żyję, to jeszcze czegoś takiego nie widziałam w Wiśle. No akurat przygotowaliśmy uroczystość dożynek, no i wszystko, że tak powiem, zepsuło się, bo wody było do kostek, do pierwszych rzędów widzów. Trzeba było tylko pilnować, żeby nas tutaj nie pokopał prąd, bo przecież zalewane były też studzienki z kablami, z całymi urządzeniami elektrycznymi przygotowanymi do obsługi dożynek. Najwięcej pracy i najwięcej zniszczeń było na południu, czyli województwo małopolskie, podkarpackie i śląskie. Brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj notowaliśmy najwięcej uszkodzeń, też z uszkodzeniami budynków mieszkalnych gospodarczych, z których nazbierało się blisko 300, z tego około 160 to samo województwo małopolskie i około 100 województwo podkarpackie, więc tutaj najwięcej. W nocy z soboty na niedzielę strażacy zanotowali ponad 3000 interwencji. Zostało uszkodzonych ponad 250 dachów. Przerwano dostawy prądu dla ponad 40 tysięcy ludzi. To niestety nie koniec gwałtownych zjawisk pogodowych. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami z gradem dla województw podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Silny opadów i burz możemy się spodziewać w województwie dolnośląskim, opolskim i wielkopolskim. Późnym wieczorem do Polski dotrze front atmosferyczny, który przyniesie burze z gradem, także silne opady deszczu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami oraz przed burzami z gradem będą obowiązywały najpóźniej do jutra do godziny 12, a synoptycy zaznaczają, że stopień ostrzeżenia może zostać podwyższony, zatem jak zwykle w takich okolicznościach proszę na siebie uważać. Te najświeższe informacje pogodowe oczywiście u nas co pół godziny. Teraz 18 minut po godzinie 15. The action does. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. Radio Active. Imagine Dragons w audycji popołudniowej 21 minut po godzinie 15. Całkowitego zamknięcia granic Polski, Litwy i Łotwy z Białorusią na razie nie będzie. Po spotkaniu w Warszawie ministrowie spraw wewnętrznych Polski i trzech krajów bałtyckich solidarnie zażądali od reżimu Aleksandra Łukaszenki wydalenia najemników grupy Wagnera i odesłania migrantów spod granicy. A konferencję po rozmowach w siedzibie MSWiA obserwował Mariusz Pieśniewski. Po spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii powstał wspólny dokument, ale podczas konferencji prasowej ministrowie na każdym kroku okazywali swoją wzajemną solidarność w ochronie granic. Minister Mariusz Kamiński podkreślił, że nasze kraje żądają od Białorusi wycofania najemników grupy Wagnera i odesłania z terenów przygranicznych migrantów do krajów ich pochodzenia. Jeśli doszłoby do poważnego incydentu, nasze kraje zamkną granice z Białorusią. Jeżeli dojdzie do krytycznego incydentu, jeśli dojdzie na jakimkolwiek punkcie naszej granicy do użycia broni przez wrogów naszych państw i bezpieczeństwa naszych obywateli, podejmiemy błyskawiczne, solidarne i wspólne działania. Temu służyło nasze dzisiejsze spotkanie, które odbyło się w bardzo dobrej atmosferze, głębokie zrozumienie problemów. Wspólna ocena tych problemów i wspólne działania na przyszłość. Podobnie mówiła minister spraw wewnętrznych Republiki Litewskiej, Agnė Bilotaitė. Podkreśliła, że incydent, który mógłby przeważyć o całkowitym zamknięciu granic z Białorusią, dotyczyć miałby najemników grupy Wagnera lub masowego ataku migrantów. Bardzo dobrze, że dzisiaj umówiliśmy się co do konkretnych kryteriów. Jednym z kryteriów jest możliwy incydent zbrojny przy jednej z granic jednego z państw. Drugie kryterium to jest masowe nielegalnych migrantów, przekroczenie przez nich granicy. Jeżeli powstaną jedne albo drugie kryterium spełniające wydarzenie, będziemy działać. Do formalnego podjęcia decyzji o zamknięciu wszystkich przejść granicznych konieczne byłoby spotkanie premierów lub prezydentów Polski i państw bałtyckich. To wspólne stanowisko jest ważnym gestem solidarności naszych krajów wobec działań reżimu Łukaszenki, mówił minister spraw wewnętrznych Republiki Łotewskiej Maris Kuczynskis. I to, co dzisiaj przygotowaliśmy to oświadczenie, ja myślę, że to jest dobry przekaz dla Mińska, dla Łukaszenko, że my nie będziemy zwlekać z podejmowaniem decyzji. Minister Mariusz Kamiński podkreślił, że bez względu na możliwe przyszłe decyzje o zamknięciu granicy, nasze kraje dają jasny sygnał do Białorusinów, którzy uciekają przed reżimem Łukaszenki. Dla nich granica wciąż będzie otwarta. Wypracujemy takie mechanizmy, takie kanały, aby każdy, kto jest zagrożony represjami na Białorusi, w sytuacji zamknięcia wszystkich przejść granicznych, mógł dotrzeć bezpiecznie do naszych krajów, mógł znaleźć w tych krajach bezpieczną dla siebie przyszłość. Także tutaj składamy deklarację, że nie zapominamy o narodzie białoruskim, o zwykłych Białorusinach, nie zapominamy o opozycjonistach narażonych na utratę życia i wolności. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia powołały roboczy zespół do monitorowania przez całą dobę granicy, aby w razie potrzeby szybko podjąć niezbędne decyzje. I jeszcze wróćmy do tych ważnych słów. Ministrowie spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Estonii i Łotwy we wspólnym oświadczeniu po spotkaniu w Warszawie napisali, że działania podejmowane przez Rosję i współpracującą z nią Białoruś są traktowane jako próby intencjonalnej destabilizacji sytuacji w naszym regionie. Pewnie i do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa. Teraz R.I.M. 25 minut po 15. Set it up. Chwila, skrót serwisu, wiadomości sportowe, prognoza pogody, no a wcześniej rzeczywistość popołudniowa, wypadki, utrudnienia i korki. Prosimy o uwagę wszystkich kierowców. To już za chwilę. Ogłoszenie społeczne. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jeden z nas... Jedna z nas... wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do akcji. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, jak ty możesz się zaangażować. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Zaczynamy! 65-calowy telewizor LG z 4K Ultra HD za 3399 zł. Taniej o 400 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Sprawdzamy, co na drogach. Ale właśnie, co na drogach? Monika Gniewaszewska, dzień dobry. Dzień dobry, ciasno na drogach i zaczniemy sobie od południa Polski, bo można by właściwie mówić o całej Polsce, ale skupimy się na południu, bo tutaj tych korków jest naprawdę sporo, zwłaszcza obwodnica Krakowa, to ta się korkuje od dobrych kilku godzin i tak też kierowcy w korek wjeżdżają w okolicach węzła Kraków Południe i jadą w nim po węzeł Kraków Tyniecki. To naprawdę kilkanaście kilometrów jezdnia w stronę Katowic. A co na Śląsku? Też korki. Trasa Katowice Ruda Śląska na A4 mamy korek na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Tu przyczyną tego korka są prowadzone na wysokości Rudy Śląskiej prace drogowców i w związku z tym zmieniona organizacja ruchu, która skutkuje właśnie tymże korkiem. Zresztą ulice już aglomeracji miast Śląska mocno zakorkowane, więc już o płynnym ruchu właściwie być mowy nie może. No i jeszcze dojazd do Wrocławia A4. Tutaj też spory korek utrzymuje się od jakiegoś dłuższego czasu. Zaczyna się w okolicach Krajkowa i ciągnie po kąty wrocławskie, czyli długo jeszcze za Wrocław. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Zbieramy te najświeższe informacje z dróg na naszej antenie już za niecałą godzinę. No a teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Filip Jarek. Sanepid przekazał, że do tej pory odnotowano 144 przypadki zakażeń legionellą. Zmarło 11 osób. Najwięcej zakażeń wykryto w Rzeszowie. Wciąż nie jest jasne, jakie było źródło zakażenia. Trwają szczegółowe badania w tej sprawie. Szef Rady Europejskiej Charles Michel powiedział, że Unia Europejska powinna przygotować się na przyjęcie nowych członków z Europy Wschodniej i Bałkanów do 2030 roku. Podczas forum w słoweńskim mieście Bled podkreślił, że aby zachować wiarygodność, władze wspólnoty muszą już teraz zacząć rozmowy o harmonogramie i zadaniach do wykonania dla kandydatów. Kilka tysięcy osób koczuje na lotnisku w głównym mieście Majorki, Palma de Majorka lub w sąsiedztwie portu lotniczego w związku z huraganowymi wiatrami, które nawiedziły tę hiszpańską wyspę. Do tej pory nie doszło do skutku lub zostało odwołanych ponad 100 połączeń lotniczych. Lokalne media podają, że większość turystów, którzy nie mogą opuścić Majorki, to urlopowicze z Wielkiej Brytanii. To był skrót serwisu Trójki. A pełne wydanie wiadomości już za 28 minut o godzinie 16. A co tam ciekawego w sporcie? O tym Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry. Tenis na początek, bo w Nowym Jorku rozpocznie się dziś wielkoszlemowe US Open. Pierwszego dnia rywalizacji zobaczymy trzy nasze tenisistki. No, 17:00 Magdalena Fręch zagra z Amerykanką Emmą Navarro. Ten turniej to szansa dla Fręch na poprawienie pozycji w rankingu, uważa trener tenisa Radosław Nijaki. Magda Fręch jest takim przykładem, osoba, która nie osiągnęła jakiegoś takiego spektakularnego sukcesu, chociażby jak Magda Linet docierając do półfinału Szlema. To jest zawodniczka, która pokazuje, jak ciężką pracą i determinacją można z roku na rok małymi kruszkami dochodzić coraz wyżej, wyżej i wyżej, wyżej. Ona obrała troszkę inny kierunek, ale to jest też dobry kierunek i oczywiście wymaga troszkę więcej czasu, ale na pewno się opłaca i uważam, że podąża dobrą drogą, oby była jeszcze wyżej. Godzinę później powinien rozpocząć się mecz liderki światowego rankingu Iggy Świątek ze Szwedką Rebeką Peterson. Zdaniem byłego kapitana naszej reprezentacji w Pucharze Davisa, Radosława Szymanika, Igę stać na obronę tytułu sprzed roku, ale nie będzie łatwo. Będzie adrenalina, będzie chęć najlepszego rezultatu. To jest numer jeden na świecie i niewątpliwie wielka zawodniczka, wielkiego formatu już tak w młodym wieku. Jest na szczycie, nie musi nikomu nic udowadniać. Ona sobie może udowodnić, że może. Jeżeli starczy jej wewnętrznej motywacji, a wiem, że taką ma, to myślę, że będzie liczyła się w grze o tytuł. Około 22:00 Magdalinetę zagra z Białorusinką Aleksandrą Sasnowicz. Hubert Hurkacz rozpocznie rywalizację jutro meczem ze Szwajcarem Markiem Andreą Hasslerem. Puszcza Niepołomice potwierdza, że jej piłkarz Kevin Komar został pobity przez pseudokibiców, prawdopodobnie Wisły Kraków. W oświadczeniu Beniaminka Ekstraklasy czytamy, że bramkarz nie będzie zdolny do gry do końca rundy. Zaznaczono też, że podjęto już kroki prawne w tej sprawie. Przypomnę, że 20-letni Komar został zaatakowany przez pseudokibiców w weekend podczas festynu. Grożono mu także maczetami. A teraz przyjemniejsze wieści z Ekstraklasy. Kamil Glik jest bardzo bliski powrotu do polskiej ligi. Obrońca ma wkrótce podpisać kontrakt z Krakowią. 103-krotny reprezentant Polski od 2 miesięcy pozostaje bez pracy po tym, jak wygasła jego umowa z włoskim Benevento. Glik w przeszłości reprezentował takie kluby jak Palermo, Torino czy AS Monaco, z którym dotarł nawet do półfinału Ligi Mistrzów. No jeszcze trzy słowa o pogodzie. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami na wschodzie, poza tym będzie padał deszcz. Na zachodzie możliwe intensywne opady i burze, a silne burze w ciągu dnia jutro mogą wystąpić także we wschodniej połowie kraju. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, ale w górach w czasie burz oraz lokalnie na południu do 70-90 km na godzinę. No i spora rozpiętość temperatur jutro, od 15 stopni na zachodzie, 20 na wybrzeżu, 26 w centrum, na wschodzie 30, a na krańcach południowo-wschodnich jutro nawet do 34 stopni Celsjusza. Dopiero co rozpoczęliśmy audycję popołudniową. Państwo telefonują, co bardzo cieszy, także w nawiązaniu do wiadomości sportowych. 2 dwójki i 7 trójek. Życzę spokojnej i udanej audycji pracy, to jest najważniejsze. No i przede wszystkim to, co mówiłem, polska piłka siatkowa kobiet, zwyciężyliśmy. Tak ma być, koniec, kropka. Bardzo dobrze te pana prognozy, ten prognostyk się sprawdził, z tego się cieszymy. 2 dwójki i 7 trójek za 24 minuty 16. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the towns. Show me now, show me the arms aloft. Every eye trained on a different side. Took back the part. Małpa.Trol w audycji popołudniowej. No i przypomnę, zapraszamy do trójki małpa.polskieradio.pl. To mailowo 71335 smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Czekamy na Państwa pełnoprawne sygnały. Dlaczego tak mówię? 21 minut pozostało do godziny 16. Ano dlatego, że od weekendu PKP zmaga się z nieuprawnionymi nadaniami sygnału Radio Stop. Najpierw incydenty miały miejsce w województwach zachodniopomorskim i pomorskim, wczoraj w województwie podlaskim. A my zastanawiamy się, czy były to celowe działania, czy młodzieńcze wygłupy. No, na razie tego nie wiadomo, jedno jest pewne, incydentów nie można bagatelizować. A więcej o tym nasza reporterka Monika Suszek. Nie cichną doniesienia o incydentach na polskich torach. Najpierw wykolejenie pociągu relacji Białystok-Warszawa Zachodnia, a potem od piątku nieuzasadnione użycie sygnału Radio Stop. Sytuację na kolei bacznie obserwuje ABW, o czym mówił dziś w salonie politycznym Trójki pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rzeczywiście podjęła tutaj działania związane z tymi incydentami. Celem tych działań jest sprawdzenie nie tylko, kto za tym stoi, ale też jaka jest natura tych działań. Natomiast nie jest to zdarzenie, które byłoby jakimś precedensem, o czym warto wspomnieć, bo ten w przeszłości ten system był już w tym wykorzystywany, czy były raportowane pewne zdarzenia. Jest to system, w którym incydenty się zdarzają, dlatego też trzeba spokojnie na to patrzeć, nie siać żadnej paniki. Istotnie, bo sygnał Radio Stop od lat używany jest przez żartownisiów. W 2010 roku miał miejsce sabotaż maszynisty warszawskiego metra. A w 2011 trzech Polaków zostało oskarżonych o dywersję informatyczną. A sygnał Radio Stop to jeden z mechanizmów bezpieczeństwa stosowany na polskiej kolei. Nie jest idealny. Wystarczy podstawowa wiedza techniczna oraz sprzęt, bo instrukcja obsługi jest jawna, dostępna zarówno w dzienniku urzędowym, jak i internecie. Test systemu Radio Stopu odbywa się na kanale 10. I wdrożone zostało hamowanie nagłe. Ten system radiostopu jest charakterystyczny dla Polski, dlatego że wiele kolei w innych państwach wprowadziło już wcześniej bardziej zaawansowane systemy. Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. Gwarantujące, że pociąg, który przejedzie obok semafora zabraniającego dalszej jazdy, jest automatycznie wyhamowywany. My w Polsce takiego systemu nie mamy. Bardzo duża odpowiedzialność cały czas tkwi na tych, co prowadzą ruch, na dyżurnych ruchu i na maszynistach. Jeśli chodzi o system radiowy, jego ewidentną wadą jest możliwość podszywania się. Doktor inżynier Igor Protasowicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa danych z uczelni WSB Merito w Warszawie. To jest typowy przykład zagrożenia spoofingiem, czyli podszywania się pod jakąś istniejącą instytucję, usługę, bądź właśnie na przykład sygnał radiowy. Można się podszyć pod sygnał GPS i były przypadki, gdy na przykład uprowadzano jachty bądź statki przy użyciu tego sfałszowanego sygnału. Tu mamy przypadek, w którym podszyto się pod sygnał pozwalający awaryjne zatrzymanie składu pociągu znajdującego się w ruchu. I to jest ogromne zagrożenie. Obecnie białostocka policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy mieli nadawać sygnały Radio Stop i doprowadzili do wymuszonego postoju pociągów w różnych miejscach Polski. Sprawę przejęła prokuratura krajowa, która z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego na obecnym etapie nie udziela szczegółów prowadzonego śledztwa. Jak słyszeliśmy, bardzo niebezpieczne incydenty, bo odebranie sygnału Radio Stop skutkuje natychmiastowym zatrzymaniem wszystkich pociągów, których radiotelefony pracują na danej częstotliwości, a powoduje to automatyczne zatrzymanie składów w danym regionie. Sprawą nieuprawnionego użycia sygnałów na kolei zajmuje się m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Audycja popołudniowa za 17 minut 16. Telephone line.

Jezusowi, teraz mówię, że cię. 10 minut pozostało do godziny 16. Nasz redakcyjny telefon do Państwa dyspozycji w sprawie zainteresowań, no na przykład nastolatków. Po wakacjach różnego rodzaju rzeczy przychodzą do głowy, tak by to było bezpieczne zainteresowanie. Oczywiście niezwykle ciekawe, pasjonujące na nowy rok szkolny, choć jeszcze do końca wakacji, przypomnę, jest pełna tydzień. W tej, w pozostałych sprawach dwie dwójki i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tymczasem w Rosji nie milkną echa ubiegłotygodniowej katastrofy lotniczej, w której zginęli dowódcy oddziałów najemniczych grupy Wagnera. A rozważane są różne wersje wydarzeń, ale niezależni komentatorzy, rosyjska opozycja są zgodni, że był to zamach, którego dokonano za wiedzą i zgodą dyktatora Władimira Putina. Więcej o tym Maciej Jastrzębski, ale wcześniej krótkie przypomnienie. W katastrofie lotniczej w okolicach Tweru zginęło 10 osób. 7 to wagnerowcy, w tym koordynator oddziałów Jewgenij Prygorzyn i jego zastępca Dmitrij Utkin, pseudonim Wagner. 3 osoby to załoga samolotu. W niedzielę rosyjskie służby śledcze potwierdziły tożsamość Prygorzyna i Utkina. W komunikacie powołano się na wyniki badań DNA. Ilja Barabanow, związany z rosyjskojęzyczną redakcją BBC, stwierdził w rozmowie z telewizją Deszcz, że na dziś nie wiadomo, co się stanie ze strukturami wagnerowców, ponieważ trudno ustalić, jaki wpływ na oddziały najemnicze ma śmierć Prygorzyna. Na razie trudno mi sobie wyobrazić możliwość dalszego istnienia wagnerowców w takich strukturach, jak to było przez ostatnie 8 lat. Chodzi o to, że zastąpienie Prygorzyna, Utkina i wszystkich, którzy zginęli w tym samolocie, będzie bardzo trudne. Ukraińsko-izraelski ekspert wojskowy Dawid Szarp tłumaczy, że wersja wskazująca na zestrzelenie samolotu rakietą jest mało prawdopodobna. Zestrzelić samolot ciężką rakietą w biały dzień stwarza to ryzyko, że moment trafienia zostanie przez kogoś zarejestrowany na wideo i że ktoś nagra ślady rakiety. Wreszcie korpus samolotu i ciała ofiar będą naszpikowane odłamkami rakiety. Podobną opinię wygłosił w telewizji Deszcz ekspert związany z rosyjską opozycją Jan Matwijew. Wersja z podłożoną bombą jest bardziej prawdopodobna. Logika takiego wywodu jest banalna. To dla Putina najprostszy sposób zniszczenia samolotu, ponieważ ułatwia wykonanie zadania. Jeśli bowiem chcesz wykorzystać środki obrony powietrznej, to musisz wykorzystać też wielu ludzi, którzy potrafią obsługiwać te urządzenia. Nie da się od tak wysłać kogoś z ochrony prezydenta, żeby nacisnął przycisk i rakieta poleci. Marat Gabidulin, był oficer funkcyjny w oddziałach wagnerowców, stwierdził w rozmowie z telewizją Deszcz, że w strukturach organizacji nie ma jakichś specjalnych procedur na wypadek śmierci najwyższego dowództwa. Tam nie ma takich procedur i standardów, jakie są właściwe dla struktur państwowych. Nie ma czegoś takiego jak stały sztab dowodzenia. Jest dość elastyczna konstrukcja, co pozwoli przez jakiś czas im jeszcze się utrzymać. Utkina jeszcze da się zastąpić, ale Prygorzyna już nie ma kto zastąpić. Zdaniem analityków Instytutu Badań nad Wojną grupa Wagnera przestanie istnieć jako samodzielny podmiot, jednak w ich ocenie Kreml nie pozbędzie się wszystkich najemników i może podjąć decyzję o stworzeniu nowej organizacji z lojalnym wobec reżimu kierownictwem. Amerykańscy eksperci podnoszą także kwestię możliwego konfliktu wagnerowców z resortem obrony i podkreślają, że jeśli najemnicy podejmą jakieś działania, to nie w tej chwili. Do tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, jeszcze będziemy wracać. Tymczasem kremlowski reżim ocenzurował rosyjskich klasyków literatury. W programie egzaminów końcowych nie ma Aleksandra Puszkina, Michaiła Lermontowa czy Nikołaja Gogola. Ich miejsce zajęła twórczość okresu II wojny światowej oraz okresu sowieckiego. No i obrońcy praw człowieka, rosyjscy opozycjoniści, są zdania, że tego typu działania indoktrynacyjne można zakwalifikować jako przestępstwa, a jeśli dotyczą dzieci uprowadzonych z terenów okupowanych, to noszą charakter zbrodni wojennych. Myślę, że i do tego tematu, jakże bulwersującego, jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa, teraz Def Leppard za 6 minut 16.